kobiet bukiet tulipanów 46% taniej. 7,99 za 7 sztuk. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 8 marca. Cena przed obniżką 14,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. ABW zatrzymała w Warszawie posła PiS Dariusza Mateckiego. Polska będzie mobilizowała inne państwa do zwiększenia wydatków na obronność, zapowiada wiceszef MSWiA. Donald Trump oświadczył, że nie będzie bronił członków NATO, którzy nie wydają nomen omen NATO wystarczająco dużo. Kilkanaście minut temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała posła PiS Dariusza Mateckiego. Potwierdził to jego adwokat. Do zatrzymania doszło w centrum Warszawy. Wczoraj Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i osadzenie w areszcie. Dariusz Matecki od wczoraj przebywał w siedzibie jednej z telewizji. Zarzuty wobec posła dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, a także prania pieniędzy. Polska będzie mobilizowała inne państwa do zwiększenia wydatków na obronność, zapowiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Na unijnym szczycie w Brukseli przywódcy poparli plan dozbrajania Europy. Zdaniem Tomasza Szymańskiego szczególnie optymistyczne jest wyłączenie wydatków na zbrojenia z procedury nadmiernego deficytu. Przecież my jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu nie tylko dzięki temu, że się zbroimy, ale przede wszystkim dlatego, że te środki wyciągnięte z budżetu spowodowały to, że przekroczyliśmy pewne bariery. Dlatego Unia Europejska nałożyła na nas właśnie tą procedurę nadmiernego deficytu i należy się cieszyć, że wszelkie wydatki zbrojeniowe, które zostały poniesione i będą poniesione na ten cel, nie będą obciążały nas tak bardzo. Premier Donald Tusk przedstawi dziś w Sejmie informację o sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwie Polski. Europa, jak mówił w Brukseli premier, musi podjąć i wygrać wyścig zbrojeń z Rosją. Unijne środki to jednak początek. I tak nic nie zwolni z obowiązku państw członkowskich, żeby zwiększały, tak jak Polska, poziom wydatków na swój budżet obronny. Wschodnia granica Polski musi być wzmocniona. Chodzi nie tylko o fortyfikację Tarczy Wschód. Jest też potrzeba, aby przemyśleć zwiększenie obecności wojsk natowskich na granicy z Rosją i Białorusią. Dla Polski ważne są też dobre relacje transatlantyckie, mówił premier Tusk. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem, ale my zbrojąc się powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. Szef rządu podkreślał, że suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem Donald Trump oświadczył, że nie będzie bronił członków NATO, którzy nie wydają wystarczająco dużo na obronność. Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym prezydent USA wyraził wątpliwość, czy sojusznicy pomogliby Stanom Zjednoczonym, gdyby to one potrzebowały pomocy. Donald Trump powiedział, że pozbawienie gwarancji bezpieczeństwa krajów, które mają za niskie wydatki obronne, jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie płacą, nie będę ich bronić. Nie, nie zamierzam ich bronić. Trump nie powiedział, jaki poziom wydatków uważa za minimalny. NATO ustaliło ten pułap na poziomie 2% PKB, ale Trump powtarza, że członkowie paktu powinni wydawać na ten cel 5% PKB. Trump wyraził przekonanie, że państwa NATO nie przeszłyby z pomocą, gdyby Stany Zjednoczone znalazły się w potrzebie. Gdybyśmy mieli kłopoty i zadzwoniłbym do nich, na przykład do Francji, o innych nie wspominając, to myślicie, że stanęliby w naszej obronie? Choć powinni, to nie jestem tego taki pewien. Telewizja NBC poinformowała wcześniej, że administracja Trumpa rozważa zmniejszenie obecności wojskowej w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Donald Trump skłania się ku zmianie polityki NATO ze względów ekonomicznych i budżetowych, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Konfederacji Przemysław Wipler. W zeszłym roku USA wydały 1 200 000 000 000, to więcej niż cały PKB Polski, na odsetki od długu publicznego, a 900 kilkadziesiąt miliardów dolarów, czyli ponad 200 miliardów mniej na armię. Jednocześnie na armię wydają więcej niż wszystkie kraje NATO razem wzięte, a drugie po Stanach są Niemcy, które wydały w zeszłym roku 98 miliardów dolarów, czyli jakieś 10 razy mniej niż USA. Zdaniem Przemysława Wiplera dla Donalda Trumpa priorytetem jest polityka krajowa i wzmocnienie amerykańskiej gospodarki. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół umiarkowana, w kilku miejscach jednak znacznie przekroczone są normy zanieczyszczeń. Smog dokucza mieszkańcom Włocławka, Augustowa, Krotoszyna, Wschowej i Grudziądza. Warto tam ograniczyć aktywność na zewnątrz. Obecnie 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć pracuje stabilnie. W kolejnych godzinach można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Z piłkarskiej Ligi Konferencji mamy bardzo i umiarkowanie dobre informacje. Te znakomite z Białegostoku. Jagiellonia 3-0 pokonała Brugię i jest to włos od awansu do ćwierćfinału. Nieco gorzej sprawy mają się z Legią, ale też nie jest źle, a mogło być pozamiatane, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Legioniści przegrywali w Norwegii z Molde już 0-3 do przerwy. Po ostatnim gwizdku sędziego było już tylko 2-3. Tak wydarzenia na boisku skomentował trener gości, Portugalczyk Gonçalo Feio. Ja wiem, że wynik jest to, co się liczy w sporcie i wiem, że szliśmy do przerwy eliminowani, bo można tak powiedzieć. Teraz wróciliśmy do żywych, natomiast my już w pierwszej połowie byliśmy drużyną, która miała więcej sytuacji od przeciwnika. Kończąc wątek Ligi Konferencji, polecamy, żeby obejrzeć w sieci gole Pululu dla Jagiellonii i Karola Świderskiego dla Panathinaikosu. 3 dla Barcelony strzeliła Ewa Pajor i poprowadziła Blaugranę do wyjazdowej wygranej aż 5-0 z Realem Madryt w półfinale Pucharu Królowej. Rewanż w Katalonii wydaje się formalnością. Czy medale dla PiS, Krzyszowskiej i Kuby Szymańskiego także? Oby. W każdym razie obydwoje wygrali swoje eliminacyjne biegi na 60 metrów przez płotki na halowych mistrzostwach Europy w Apeldoorn, mieście znanym w Holandii z niezwykłego małpiego gaju w miejscowym zoo. Poza Piją i Kubą świetnie spisała się też Weronika Lizakowska. Była droga w swoim biegu na 1500 metrów i w cuglach awansowała do finału. Czułam, że tak ten bieg będzie wyglądał i cieszę się, że udało mi się odnaleźć w tym biegu i zachować ten spokój, bo to nie jest łatwe zachować spokój i wierzę w to, że ta dobra energia, którą ściągam do siebie i będzie cały czas przy mnie. Mówiła Weronika Lizakowska. A propos kobiet w sporcie, to WTA, Światowa Federacja Tenisistek, szykuje pierwszy pakiet macierzyński dla zawodniczek. Będzie m.in. obejmował roczny płatny urlop, ale i na przykład leczenie niepłodności. Brawo, ważne i wartościowe. Gorzej, że koszty pokryje jeden z saudyjskich funduszy inwestycyjnych, a jak na miejscu z prawami kobiet, lepiej nie przypominać. U nas lepiej w pogodzie, wciąż bardzo ciepło i słonecznie, na termometrach od 14 stopni na północy do 18 na południu, nad morzem nieco chłodniej od 9 do 12. W nocy temperatura miejscami może spaść poniżej zera. Wyraźne ochłodzenie synoptycy zapowiadają dopiero w przyszłym tygodniu, przed nami zatem wspaniały weekend. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać, nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane. W rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Pralka Beko o pojemności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 999 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski.

Dzisiaj to jest możliwe w horyzontach pięcioletnich, ale niekoniecznie dłuższych, dlatego że w Polsce mamy mało oszczędności i nie rozwinął się rynek instrumentów, dzięki którym banki mogłyby zaoferować kredyty w stałej stopie. I właśnie dlatego w raporcie Jak zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków zaproponowaliśmy, aby to państwo rękami BGK udostępniło bankom taki instrument, aby kredyty były na cały okres kredytowania w stałej stopie. To byłoby korzystne dla konsumentów, bo konsument przychodząc do banku po kredyt znałby na całe 25 lat datę płatności i wysokość każdej raty, którą będzie musiał zapłacić. Nie byłoby ryzyka wzrostu raty, co jest korzystne i dla klienta, i dla banku, który wtedy ma mniejsze ryzyko, może obniżyć marżę. I zaproponowaliśmy, aby taki kredyt bez dopłat państwa, a tylko stabilizujący cenę pieniądza na cały czas trwania tego kredytu, było oprocentowane na 5%. Biorąc pod uwagę, że dzisiejsze oprocentowanie kredytów, które wychodzi z formuły WIBOR plus marża, zbliża się do 8%, to byłaby to zdecydowanie niższa cena, a jednocześnie brak dopłat państwa mógłby powodować, że te kredyty stałyby się stałym elementem naszego krajobrazu mieszkaniowego. To nie byłaby przedwyborcza propozycja na jeden rok, która potem znika i pracujemy nad następną, tylko to mógłby być model kredytowy, który funkcjonuje w Polsce na stałe. Taki model dokładnie funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tam też są kredyty w stałej stopie. Zaproponowaliśmy też drugi komponent, aby osoby, które wzięły taki kredyt z wkładem własnym 20%, a z jakichś powodów nie będą w stanie go spłacać. Na przykład kupiły mieszkania na górce i te mieszkania gwałtownie staniały, nie są już tyle warte, żeby opłacało się spłacać taki kredyt. Wówczas taka osoba mogłaby też oddać klucze bankowi i podziękować za dalszą spłatę kredytu. A zatem dokładnie rozwiązanie wzorowane na modelu amerykańskim. Wiem, że polskie ministerstwa zapoznają się z tą propozycją, więc mam nadzieję, że może spojrzą na nią przychylnie. A mieliśmy swego czasu taką dyskusję właśnie, żeby WIBOR zastąpić WIRONem, tak się mówiło, no i chyba niewiele z tego ostatecznie zostało. A pani profesor, jak się podobają te propozycje? Mnie się bardzo podobają, dlatego że jeżeli nawet przyjrzymy się europejskim krajom, Holandię chociaż weźmy, to tak samo znaczny udział tych kredytów jest właśnie o stałym oprocentowaniu, zwłaszcza dla młodych ludzi. I to jest wtedy istotne, dlatego że pamiętajmy, że na to, co płaci osoba biorąca kredyt, składa się oprocentowanie kredytu, ta właśnie marża i prowizja. No i teraz, jeżeli właśnie pan tutaj powiedział o tej stałej stopie oprocentowania, to u nas, żeby nie powiedzieć wszystkie, to prawie wszystkie mają zmienną stopę oprocentowania, albo inaczej ruchomą, i to przeważnie jest stopa, która do góry się zmienia, a nie obniża rażąco. Czasem tam są obniżki, bo ale to są niesłychanie krótkotrwałe i praktycznie bez znaczenia. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ponieważ to są kredyty na 20, na 25, a nawet na 30 lat, no to prawdopodobieństwo, że wzrosną te opłaty, jest zdecydowanie większe niż to, że one w ogóle spadną na skutek tego, że ta stopa jest ruchoma. A co na przykład z podatkiem bankowym? No bo bankowcy dzisiaj argumentują, że ten podatek jest skonstruowany tak, że płacą go od wolumenu właśnie udzielonych kredytów i że gdyby go obniżyć albo jakoś inaczej zaplanować, to wtedy też byliby no, chętniejsi do udzielania tych kredytów tańszych. Faktycznie, stopa WIBOR, do której indeksowane są kredyty, wynosi dzisiaj prawie 6%, a ta marża kredytowa, o której mówią banki, 170 punktów, to jest średnia marża. Przy nowo udzielanych kredytach marża jest trochę wyższa, zbliża się do 200 punktów. I w tych 200 punktach 44 punkty to jest podatek bankowy. Można powiedzieć, że fiskus odcina kupony z tego, że ludzie biorą kredyty. I to niezależnie, czy to są kredyty mieszkaniowe, czy konsumenckie, czy biznesowe, taka opłata od aktywów banków istnieje. Więc wydaje się, że w sprawach, które dotyczą priorytetowych kwestii w rozwoju państwa, rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych, mogłoby państwo zrezygnować z tej opłaty od kredytu. Ta propozycja, o której wcześniej mówiłem, 5% oprocentowania stałego na cały okres kredytowania, zawiera w sobie takie założenie, że budżet państwa zrezygnuje z kredytów, z podatku od tych nowych kredytów. Zauważmy, że tutaj, kontynuując to, o czym przedmówca mój powiedział, trzy elementy by jednocześnie zagrały. Po pierwsze, ta stała stopa procentowa dałaby pewność tym kredytobiorcom, którzy biorą kredyt, i oni by wiedzieli, ile oni będą płacić naprawdę. Po drugie, tutaj wycofać by się absolutnie mogło państwo z dyskusji na temat dopłat, czy 0%, czy taki dopłacać, czy inny, na czym oszczędza budżet, co zmniejsza deficyt budżetowy, co wpływa też na cenę długu, który zaciąga państwo sprzedając obligacje, co też ma wpływ na stopy oczywiście. Wreszcie, jeżeli zlikwidowany zostanie ten podatek, to jest trzeci instrument zharmonizowany i tworzy pewien system, który zdecydowanie opiera się tylko tak naprawdę realnie na tej stałej stopie procentowej. Także i państwo z jednej strony korzysta, bo na pewno wprowadzenie wszelkiego typu dopłat, czy to zerowa stopa o zerowego kredytu, czy tani kredyt, znowu tą dyskusję powoduje, czy to deweloperzy na tym skorzystają, a ceny mieszkań pójdą do góry. Tu wiadomo, że cały ten mechanizm nie zadziała. Więc to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i dobra propozycja, warta rozważenia. Jeszcze, bo pan wspominał, że tam jest ta część, właśnie podatek bankowy, część kosztów kredytu. Tak. No mamy też tę niepewność prawną, o której mówią bankowcy, to też trzeba zauważyć, no tam wchodzi w grę to, że muszą mieć pieniądze na sprawy frankowe, chociażby, czy sankcje darmowego kredytu. Teraz też TSUE się wypowiadał w tej sprawie, więc to też jest jakiś tam element kosztów. Faktycznie ryzyko prawne w bankach zdarza się, że odbiera trochę zysków, które banki osiągają. Ja bym się skupił na tym, że w tej marży kredytowej, której jest 200 punktów i która na początek musi pokryć podatek bankowy, a zatem zostaje tam 150 tak. parę punktów, to z tej marży to nie jest tak, że banki ją biorą do kieszeni. Banki muszą z niej pokryć określone koszty i warto sobie powiedzieć, jakie to są koszty, żebyśmy to rozumieli. No po pierwsze to jest koszt płynności. To znaczy, banki mają pieniądze od nas, my wpłacamy te pieniądze często na kilkutygodniowy okres. Często dlatego, że mamy wypłatę i w ciągu miesiąca nie potrzebujemy jej natychmiast. Ale z takich depozytów, które są wpłacone na miesiąc, dwa tygodnie, a takich depozytów w systemie bankowym jest 90%, banki muszą sfinansować komuś mieszkanie na 25 lat. I to ryzyko, że w którymś momencie tych pieniędzy w banku nie będzie, a trzeba będzie je w jakiś sposób pozyskać, to jest jeden powód kosztów. Drugi powód kosztów jest taki, że część klientów nie spłaca kredytów mieszkaniowych, bo zmieniła się ich sytuacja, bo stracili pracę, bo podlegli jakiegoś rodzaju zdarzeniom losowym, na które niekoniecznie się ubezpieczyli. Chociaż BIK uspokaja co miesiąc, mówiąc, tak, że te kredyty jest raczej nieduże. Ale to, co jest ciekawe, to my sobie możemy jako klient, który ma oszczędności, też zainwestować w taki kredyt. Tak? Banki emitują coś, co się nazywa listy zastawne. To są papiery wartościowe oparte właśnie o kredyty hipoteczne i w tych papierach wartościowych banki pozyskują pieniądze na te dłuższe okresy. Może nie na 25 lat, bo takich chętnych nie ma, żeby na tyle czasu zainwestować. Takie zaufanie mieli. Ale na 5 lat banki pozyskują te pieniądze. Na przykład spojrzałem ostatnio na emisję Banku Millennium, który płacił za to 80 punktów bazowych ponad WIBOR. Więc jeżeli ktoś z państwa uważa, że te opłaty są szczodre, to sam koszt płynności, koszt ryzyka kredytowego, który bank jest w stanie jakby zapłacić klientom, żeby pozbyć się tego ryzyka, to jest 80 punktów bazowych. Więc tej marży, która może bank pożywić, zostaje nam 150 minus 80, 70 punktów bazowych i z tego trzeba pokryć pracowników, siedzibę, komputery, koszty prawne, więc można dyskutować o tym, czy obniżka tych marż o 20 czy 30 punktów bazowych jest możliwa. Pewnie nikt by nie chciał, żeby działalność banków była charytatywna, bo wtedy standard usługi by no tak. się obniżył. No ta nie natomiast... jest 42 miliardy złotych za ubiegły rok zysku. Tak, natomiast uświadommy sobie, że w tym 8% koszcie kredytu potencjał na ściśnięcie marży banku to jest 0,2-0,3%. Tak? Gdzie indziej jest marża banku, którą można ścisnąć bardzo mocniej. I tutaj nawiązuję do tego, co pani mówiła o pojęciu Eurostatu, który mierzy marżę jako taką marżę odsetkową, różnicę między oprocentowaniem tak. kredytów, a oprocentowaniem depozytów, oszczędności Polaków. Tak? I to jest taka prawda, że oszczędności Polaków jest ich rząd wielkości 1,5 biliona złotych, z tego 1,4 biliona leży na depozytach nieterminowych, których średnie oprocentowanie to jest 1%. Banki mogą wziąć za te pieniądze 5,75%, lokując je co tydzień w Narodowym Banku Polskim, ale z jakichś powodów nam, klientom, płacą tylko 1%. Więc jeżeli gdzieś jest naprawdę duże miejsce do tego, żeby marże banków się skurczyły, to jest to miejsce po stronie depozytowej, a nie po stronie kredytowej, gdzie to, tak jak starałem się wykazać, miejsce jest pewnie w granicach 0,2-0,3%. No ja mam nadzieję, że trochę naszym słuchaczkom i słuchaczom ten temat przybliżyliśmy, rozjaśniliśmy. Pewnie jeszcze kiedyś będziemy do niego wracać. Najważniejsze, żeby dyskusja we właściwym kierunku szła. Tak. Bo na razie to... Na dzisiaj sporo spędzimy właśnie w naszych portfelach, w sprawach bardzo codziennych, bo od pół roku, jak się okazuje, mamy możliwość korzystania z dynamicznej taryfy na prąd. To też takie hasło zaklęcie. Chodzi o to, mówiąc najkrócej, że płacimy tyle za megawattogodzinę, ile na towarowej giełdzie energii ta cena wynosi, czyli ona się zmienia co godzinę albo co kwadrans i mówiło się o tym sporo, że to jest taki sposób na oszczędzanie, bo jeżeli wstawimy pralkę albo zmywarkę, na przykład późno w nocy, późnym wieczorem, no to wtedy możemy rzeczywiście zaoszczędzić, jest mniejsze zużycie prądu, ale okazuje się, że Urząd Regulacji Energetyki podaje najnowsze dane. 90% osób i tak korzysta z tej klasycznej taryfy, jednak okazuje się, że nie poszliśmy w tym kierunku i nie korzystamy z tych dynamicznych taryf i myślę sobie, a może skoro ceny są cały czas mrożone na rachunkach i płacimy stałą cenę, no to się rozleniwiliśmy. Kto by szukał oszczędności, skoro i tak płacę 500 zł za megawattogodzinę, bo tak postanowił rząd. Co państwo myślą o tym, pani profesor? Ja myślę, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona i to co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, taka sytuacja pojawiła się dopiero w połowie 2024 roku, czyli stosunkowo niedawno. Po drugie, po to, żeby ten system mógł zadziałać i społeczne oszczędności jakieś zrobić, wpłynąć na decyzje gospodarstw domowych, to kilka elementów musi zagrać. Musi mieć licznik specjalny na przykład. Po pierwsze, muszą być te inteligentne liczniki. Nawet jeżeli ludziom wymieniają w budynkach liczniki, bo wymieniają, to ja jestem pewna, że lokatorzy pojęcia nie mają, że to są właśnie te inteligentne liczniki, które do czegoś się przydadzą. Druga sprawa to taka, że potrzebna jest wiedza o tym, jak te ceny energii się zmieniają, kiedy dla mnie na przykład najkorzystniej jest prać, a uruchomić zmywarkę. Trzecia sprawa wreszcie taka, ludzie młodzi, zwłaszcza ci, którzy mają rodziny, zużywają stosunkowo więcej prądu, pracują w domu online, robią rozmaite rzeczy i teraz, czy ja wtedy mogę prać, no najtańszy jest prąd, przypuśćmy, między godziną a godziną B, a ja wtedy jestem w pracy. No to ja nie mogę wtedy prać, więc nawet jak ja mam wiedzę, to nie oznacza, że ja zawsze mogę z tego skorzystać, bo jeżeli nawet nadarza się okazja podróży, to odpowiedni pociąg może nie nadjechać, prawda? Więc trzeba mieć jasność, jaka będzie wielkość tych oszczędności, jak ja z tego całego systemu skorzystam, bo mam inteligentny licznik, bo wiem, jakie są taryfy, bo wiem, na co ja prąd w moim gospodarstwie domowym zużywam, to ile ja oszczędzę. Bo jak to się okaże, że to jest 2,40, to ja powiem, to mi się w ogóle nie opłaci głowy zawracać z tym wszystkim, to w ogóle jest oferta nie dla mnie. Więc niewątpliwie trzeba świadomość społeczną rozwijać w związku z tym i przekonywać ludzi do tego, żeby zechcieli się przyjrzeć temu całemu systemowi, czy w przypadku ich gospodarstwa domowego, nie będzie to wypadkiem oszczędny tryb gospodarowania pieniądzem i czy im się to przypadkiem nie opłaci, bo też inna jest opłacalność zastosowania takiego systemu, jak to jest gospodarstwo jednoosobowe emeryta, a inne jak to jest rodzina pięcioosobowa. To też jest inne jak w mieście, inne jak na wsi. No różne tu są uwarunkowania. To sprawa skomplikowana, nowa, ale prawdopodobnie trzeba będzie się temu przyjrzeć i korzystać z tego. I to jest chyba klucz, żeby się temu przyjrzeć i rzeczywiście się zastanowić. No Warszawa, która nam się kojarzy, że czasami jest w awangardzie różnych takich zmian, nowości. No okazuje się, że tutaj też ta taryfa dynamiczna wcale nie zadziałała. No ale to jest może właśnie to, o czym pani mówi. To cały czas jest tylko 6 miesięcy. Panie Kamilu? Taryfy dynamiczne to jest dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj prąd nie powstaje w elektrowniach węglowych, kiedy ile nasypiemy, tyle będzie tego prądu, ale powstaje też coraz częściej z odnawialnych źródeł energii. I mamy ten prąd nie wtedy, kiedy nam jest potrzebny, tylko wtedy, kiedy świeci słońce, a najbardziej wieje wiatr. Więc byłoby dobrze, gdybyśmy zamiast magazynować energię, co jest kosztowne, technologicznie trudne, na tym są duże straty, a gdybyśmy umieli korzystać z tej energii elektrycznej dokładnie wtedy, kiedy ona jest łatwo i tanio dostępna. Czasami jest nawet dostępna za ujemną cenę, więc kto by sprytnie skorzystał w czasach ujemnej ceny, mógłby dostać jeszcze wynagrodzenie za to, że wykorzystał prąd, a nie zapłacić za prąd, który użył do no powiedzmy właśnie uruchomienia tej pralki. Niestety, aby to zadziałało, muszą się moim zdaniem zmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, musi zniknąć urzędowa cena energii, gwarantowana cena energii, jeśli nie wybierzemy taryfy dynamicznej. Polacy pamiętają, jak 2-3 lata temu ceny prądu szalały na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę i nie chcą ryzykować, że w taryfach dynamicznych, w których nie ma takiej gwarancji ceny, zapłacą raptem kilkukrotnie więcej, bo zmieniły się warunki. Dzisiaj to ryzyko jest wyeliminowane, kiedy korzystamy z taryf podstawowych, a taryfy dynamiczne no niestety nie eliminują tego ryzyka. Moim zdaniem to jest główna bariera taka oparta o wiedzy. A drugą barierą, tak jak pani profesor słusznie wspomniała, jest poziom edukacji, wiedza Polaków. To jest całkiem nowe rozwiązanie. Zanim ono dotrze pod strzechy, zanim wszyscy się nad tym głębiej zastanowimy i policzymy oszczędności w naszym przypadku, pewnie upłynie jeszcze trochę czasu. Ostatni aspekt to aspekt technologiczny, bo na końcu to nasze inteligentne urządzenia w domu mogą same, powinny same komunikować się z zakładami energetycznymi, dostawać informacje, kiedy mogą się włączyć, żeby to właścicieli nie kosztowało dużo albo wcale. Ale aby to było możliwe, to zmienić się muszą nie tylko liczniki, ale cała komunikacja z zakładem energetycznym i charakterystyka sprzętów, które muszą stać się inteligentne. No więc tu trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się i nie wszyscy tak migają przez te aplikacje na swoich smartfonach, żeby uzyskać w odpowiednim czasie odpowiednie informacje albo przeczytać, jak dostają sygnał. Więc tutaj zachodzi raczej duże prawdopodobieństwo, że dla niektórych z technologicznych przyczyn to będzie niemożliwe do skorzystania. Ja nie mówię, że dla wszystkich, ale dobrze, żeby ci, dla których to będzie możliwe, z tego korzystali. Jak najbardziej uważam, że to jest inicjatywa warta zwrócenia uwagi i pewnie w tym kierunku pójdzie sprawa. Co tak. Ciekawe, jeden ze sprzedawców zaoferował coś takiego. Możecie państwo przejść na ofertę dynamiczną i potem wrócić do tej klasycznej, tak. Ale trzeba zaczekać wtedy 6 miesięcy, żeby wrócić znowu do dynamicznej. Wydaje się, że taka bardzo postępowanie fair. No ale właśnie tutaj otwiera nam się temat czwartego kwartału i cały czas ten znak zapytania. Czy będziemy mieli mrożenie cen na rachunkach za prąd? Czy już rząd stwierdzi, no dobrze, ten prąd generalnie tanieje na rynkach? No i najwyższy czas, żeby już to okno otworzyć i wpuścić tutaj taki podmuch rynkowego powietrza, jak państwo myślą. Ja uważam, że to w ogóle jest sprawa bardziej generalna. Dlaczego? Dlatego, że to nie chodzi tylko o prąd. Ludzie mają to do siebie, wszędzie na świecie, że jak im się raz coś da, to drugim razem bardzo trudno jest zabrać. I dlatego te wszystkie zniżki, ulgi, dopłaty, które się nawet zapowiada jako tymczasowe, bardzo trudno jest potem wycofać właśnie ze względów społecznych. Natychmiast się uruchamiają polityczne opcje, a ci są za, a ci są przeciw i niemal robi się społeczna awantura, chociaż tak naprawdę uczciwie, jakbyśmy się przyjrzeli, wszyscy wiedzą, że państwo nie może bez przerwy do wszystkiego dopłacać, bo przecież musi to robić z podatków. Znaczy inaczej czeka nas w przyszłości podnoszenie podatków, bo z czegoś to trzeba sfinansować. Więc wcześniej czy później na pewno czeka nas wycofanie wszelkich tego typu dopłat, w tym także do prądu i urealnienie cen w ogóle. To się powinno stopniowo odbyć właśnie ze względu na te społeczne protesty, ale to jest nieodzowne w gospodarce. Chociaż pytanie, czy to nie jest dobry moment, bo jeden ze sprzedawców już zaoferował cenę niższą niż ta, którą rząd daje na rachunkach w tych mrożonych cen. To znaczy, że już jesteśmy w tym momencie, kiedy nawet rynkowo dałoby się to rozwiązać taniej. Kamil Sobolewski, co o tym myśli? Spodziewam się, że w czwartym kwartale tego roku rząd zrezygnuje z urzędowych cen energii. Te urzędowe ceny to był ratunek w sytuacji, kiedy cena megawattogodziny pojechała na 2000 i więcej złotych. Dzisiaj jesteśmy bliżej tych 500 zł, na rynku hurtowym nawet lekko poniżej, dlatego praktycznie bez szkody i bez zauważenia dla klienta ceny można odmrozić. Konsekwencją będzie nie tyle obniżka czy podwyżka cen energii dla Polaków, bo to jakby jedna kwestia, ale konsekwencją będzie to, że ceny będą bardziej zależały od tego, co się dzieje na rynkach, w tym na rynku gazu, który w dużym stopniu determinuje cenę energii elektrycznej w Polsce. I z tego powodu no po prostu wszyscy będziemy musieli brać pod uwagę, że ta cena może się zmieniać. Konsumenci są dużo bardziej chronieni niż firmy przed wahaniami cen prądu, dlatego że taryfę dla klientów detalicznych zatwierdza jeszcze Urząd Regulacji Energetyki. Na rok do przodu tak naprawdę. Więc ta stabilność, to poczucie stabilności jest duże. Ja nie jestem ogromnym zwolennikiem pomocy państwa w zakresie prądu poprzez obniżanie cen prądu. Uważam, że są dwa sposoby na ratunek rachunków domowych przed podwyżką. Jeden to jest zmniejszenie zużycia, a drugi to jest zmniejszenie ceny. I ta pomoc poprzez zmniejszenie ceny to jest dawanie konsumentom ryby. Codziennie potrzebują nowej ryby, aby następnego dnia mieć co jeść. Lepiej byłoby tym konsumentom dać wędkę, czyli sposób na to, że nawet gdyby ceny energii były wysokie, to oni nie zapłacą dużo, a jaki to jest sposób? No trwałe oszczędzanie. I tu są przykłady, tak? Wymiana żarówek w domu zwraca się w ciągu miesiąca. Może nie wszystkie żarówki macie państwo jeszcze wymienione. Warto popatrzeć szczególnie na te, które świecą dłużej, kilka godzin na dobę. Może w ogrodzie, może na tarasie, a może jeszcze w innym miejscu. Warto o tym sobie pomyśleć. Kolejna kwestia, sprzęt gospodarstwa domowego. Kupujemy szczególnie lodówki, które działają non-stop i są dużym pożeraczem prądu. Kupujemy kierując się ceną sprzętu, a nie tym, ile ten sprzęt w ciągu najbliższego roku, dwóch czy dziesięciu zużyje prądu. Taka inwestycja zwraca się zwykle w 2-3 lata, jeżeli kupimy bardziej energooszczędny sprzęt. A zatem myślę, że byłoby lepiej, gdyby ewentualna pomoc państwa, szczególnie tym uboższym gospodarstwom domowym, była ukierunkowana na to, aby ograniczyć ich zużycie prądu. Ono bywa ogromne, bo na przykład część takich gospodarstw grzeje prądem i nie stosuje do tego pompy ciepła ani innych urządzeń, tylko ma po prostu grzejniki elektryczne w słabo izolowanych budynkach. I to jest po prostu albo ma lodówki studnia sprzed 20 bez dna, lat, do której możemy wrzucić dowolną ilość dopłat i dalej nie poprawimy sytuacji tych rodzin. Lepiej byłoby, gdyby oni wymienili źródła ciepła, gdyby wymienili te lodówki i te żarówki, gdyby może ocieplili budynki i nawet jeżeli ceny jednostki prądu, tej megawattogodziny, kilowattogodziny będą wyższe, to żeby rachunki mogły być niższe, bo oni trwale zmniejszyli zużycie. To też się nam przysłuży geopolitycznie, bo będziemy mniej zależni od dostaw, zagranicznych dostaw surowców energetycznych. No albo mogą się zainteresować tymi dynamicznymi właśnie taryfami. Ja tu chciałam pochwalić moich sąsiadów z góry. Oni chyba wszystko już na ten temat wiedzą, bo odkurzacz włączają po 22, pralkę po 23. No tak, no cóż, ale to jest pamiętajmy jeszcze jedno zdanie. Medalu. Pamiętajmy, że dla gospodarstwa domowego kluczowa kwestia to jest, ile ja za ten prąd zapłacę. I dlatego trzeba do ludzi docierać z wiedzą, jaka oszczędność, co zależy od samego gospodarstwa domowego, żeby ono zapłaciło mniej. I może właśnie zamiast takich dopłat tam, jak w tej chwili są, to może pomóc ludziom, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji, tę 25-letnią lodówkę wymienić na taką lodówkę, która jest energooszczędna. Albo na pralkę energooszczędną, zamiast dopłacać im miesięcznie do tego, że oni dużo zużywają energii, bo mają sprzęt gospodarstwa domowego przestarzały. Tu czy ogrzewanie, czy cokolwiek. Tu się na pewno zgodzimy. Myślę, że zgodzimy się też, że sytuacja no, sprzed 2-3 lat była zupełnie wyjątkowa i ten szantaż energetyczny Moskwy no, był sytuacją bardzo wyjątkową, no ale ta sytuacja, miejmy nadzieję, że już się nie powtórzy, że na ten moment odpuszcza. Do kwietnia dał sobie czas, do końca kwietnia dał sobie czas rząd, żeby posłuchać sprzedawców, popatrzeć na taryfy, które zgłoszą i wtedy podjąć te decyzje, więc na pewno będziemy się tematowi jeszcze przyglądać, a za chwilę wrócimy z kolejnym tematem. No i kolejny temat u nas. Co 10 mężczyzna i tylko co 33 kobieta zarabia ponad 7,5 tysiąca złotych netto. Połowa kobiet dostaje wynagrodzenie do 4 tysięcy. Wśród mężczyzn to 36%. Takie dane przedstawił ostatnio Personel Service. Zbliżający się Dzień Kobiet jutro. To dobry moment, żeby porozmawiać o konieczności niwelowania różnic płacowych, ale też wspierania kobiet na rynku pracy, bo w tym tygodniu nawet szef resortu aktywów państwowych był zaskoczony, ogłaszając, że przygotowali takie wytyczne właśnie wspierające panie na rynku pracy w spółkach Skarbu Państwa. Był zaskoczony tym, że tak dużo kobiet skończy studia wyższe, a potem gdzieś ginie na tych szczeblach kariery dalej, no i zajmuje niższe stanowiska niż mężczyźni. Jeśli chodzi o menedżerów, to ten i menedżerki, to stosunek wynosi 60% do 40% właśnie na korzyść panów. W wypadku zarządów kobiet jest około 30%. Ja tylko mam wrażenie, że my co roku mówimy o tym, że pora coś zmieniać, a tak naprawdę niedużo się dzieje. No miejmy nadzieję, że impulsem będzie ta dyrektywa unijna Women on Boards, która no już w przyszłym roku powinna być zaimplementowana. Pani profesor, jakie są pani odczucia? Pani redaktor, można powiedzieć, że z tych statystyk wynika, że pani ewidentnie ma rację, bo mało dopiero była GUS-owska informacja na temat wynagrodzeń i okazało się, że mediana dla mężczyzn jest też o 400 zł wyższa niż dla kobiet i tutaj takich przypadków można by wiele przytoczyć. Pani powiedziała akurat o menedżerkach, o przedsiębiorstwach, w ogóle o sferze przedsiębiorstw, ale przecież właśnie między innymi te niższe dochody kobiet są spowodowane tym, że kobiety pracują w różnych takich działalnościach, gdzie mało chętnie ze względu na zarobki pracują mężczyźni. To są bibliotekarki, to są społeczne opiekunki, to są, do niedawna jeszcze problem był ze szpitalami, przecież obsługa szpitalna poza lekarzami, więc są takie dziedziny, nauczycielki, są takie dziedziny, gdzie przytłaczająca część to są kobiety. No więc można by powiedzieć, że te różnice dochodowe zaczynają się nie wtedy, kiedy one podchodzą do kasy i biorą pieniądze, tylko wtedy, kiedy one wybierają swoją ścieżkę kariery zawodowej. A tę ścieżkę kariery zawodowej wybierają często albo według szkół, które kończą, ale gorzej, bo jeszcze potem w domu. Czyli jeżeli kobieta ma dzieci, ma rodzinę, no to ktoś zawsze dla rodziny, zwłaszcza przez wiele lat, jak są dzieci, musi być bardziej dyspozycyjny. No i przeważnie ta bardziej dyspozycyjna to jest kobieta, co oznacza, że jak ona pracuje, to na zwolnienie idzie kobieta. Jak trzeba się zająć chorą mamą albo chorym tatą, to kobieta. No to w końcu może ona przestanie pracować na ileś tam lat, odchowa dzieci, to w ogóle do pracy nie idzie. Więc to się na to się składa szereg czynności i to nie jest tylko sprawa, czy jest dobra wola, bo jeżeli my mamy taką sytuację, poszukuje się na stanowisko bibliotekarza, za tyle i tyle. No to wszystko jedno, czy przyjdzie mężczyzna, czy kobieta. I nawet jak na starcie gdziekolwiek zaczyna i mężczyzna, i kobieta, to potem jak się weźmie pod uwagę ścieżkę awansu, to mężczyźnie znacznie łatwiej jest awansować niż kobiecie. Chociaż, pani profesor, podobno też jest tak, że jeśli są ogłoszenia na takie wyższe stanowiska, to kobieta będzie aplikować dopiero, jeśli spełni wszystkie 100% kryteriów, a mężczyzna spełni 60%, a i tak swoje CV wyśle. Kiedyś Leszek Miller powiedział publicznie w telewizji takie zdanie, które moim zdaniem, ponieważ ja jestem kobietą i całą ścieżkę zawodową przeszłam, które to zdanie jest niesłychanie prawdziwe. Kobieta musi zrobić dwa razy tyle, co mężczyzna, żeby osiągnąć połowę jego sukcesu. No i to jest właśnie, tu ciągle jesteśmy. Kamil Sobolewski. To jest cywilizacyjne wyzwanie, żebyśmy mieli równość szans, bez względu na to, choćby jaką mamy płeć. Ja zgadzam się z panią profesor, że różnice w dochodach między mężczyznami a kobietami wynikają z innego podejścia do obowiązków rodzinnych i opiekuńczych między płciami. Są na to badania. Eurostat w 2019 tak. roku zbadał, dlaczego ludzie nie pracują. Dlaczego ludzie są bierni zawodowo, w ogóle nie szukają pracy, nie podejmują pracy. I okazało się, że w całej Unii Europejskiej kobiety trzykrotnie częściej wskazywały obowiązki opiekuńcze jako powód swojej nieaktywności zawodowej. Myślę, że te kobiety, które są aktywne zawodowo, nie zostały zwolnione z opieki nad dziećmi, z opieki nad starszymi rodzicami, nad rodzeństwem, nad osobami przewlekle chorymi. Ta trzykrotna różnica nie wyróżnia Polski. To znaczy to, że kobiety częściej traktują ten obowiązek jako ten, który ich dotyczy, jest zjawiskiem uniwersalnym w całej Unii Europejskiej. To, co Polskę wyróżniało w tym badaniu, to jest to, że Polacy i Polki dwa razy częściej wskazywali te obowiązki opiekuńcze jako powód nieaktywności zawodowej. Można powiedzieć, że czujemy się bardziej odpowiedzialni za osoby starsze, niedołężne, potrzebujące pomocy. Nie zdajemy się na usługi państwa w tym zakresie i to moim zdaniem jest prosta droga do tego, aby pomóc tej sytuacji nierównych zarobków. Dobra jakość usług publicznych, które wyręczy w obowiązkach opiekuńczych nie tylko nad dziećmi, ale również nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, przewlekle chorymi. To jest doskonały sposób na to, aby panie mogły się bardziej zaangażować w obowiązki zawodowe. Nie tylko oczywiście panie, ale we wspomnianym badaniu 60% Polek jako powód swojej nieaktywności zawodowej wskazało obowiązki opiekuńcze, a tylko 20% panów, więc widać bardzo wyraźnie, jak tutaj grają nasze preferencje. To może jeśli chodzi o różnicę między mężczyznami a kobietami, zwróciłbym uwagę jeszcze na dwa takie obiektywne zjawiska. Pierwsze to jest bardzo niska aktywność zawodowa kobiet po 50 roku życia. Polki do 50 roku życia są niewiele, ale bardziej aktywne zawodowo niż średnia w Unii Europejskiej. Natomiast po 50 roku życia ta aktywność zawodowa się załamuje. Widzę tutaj też piętno tych obowiązków opiekuńczych, tego poczucia obowiązku, ale widzę również w tym wiek emerytalny, który miał być dla kobiet przywilejem, a złożony razem z kwestią ochrony przedemerytalnej może stanowić dla kobiet, których nie było na rynku pracy, a skończyły już 50 lat, poważną barierę do powrotu do pracy, a dokładnie w tym okresie ludzie bywają bardzo produktywni i potrafią mieć wysokie zarobki, więc brak pracujących, doświadczonych kobiet to jest też powód, dla którego ich zarobki są potencjalnie niższe. I jeszcze jedna kwestia, to jest właśnie wspomniana przez panią redaktor sprawa wykształcenia. W Polsce w populacji ludzi 25-35 lat 43% kończy studia wyższe. Ale ten odsetek jest znacznie ponad 50% wśród kobiet i grubo poniżej 40% wśród mężczyzn. A zatem mamy sytuację, w której panie szukają sobie pracy adekwatnej do wyższego wykształcenia. I liczba osób z wyższym wykształceniem w Polsce ciągle rośnie. Natomiast załamuje się kompletnie na skutek kryzysu demograficznego i właśnie zmian w trendach edukacyjnych. załamuje się liczba osób, które nie mają wyższego wykształcenia. Dużo bardziej dynamicznie rosną płace dla osób bez wyższego wykształcenia i często rzemieślnicy, osoby złote rączki, osoby wykonujące serwis urządzeń domowych, czyli takie zawody, w których nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, to są, wydawałoby się, prace względnie proste, ale coraz mniej obłożone, te prace zaczynają płacić więcej niż prace, w których wymagane jest wyższe wykształcenie. No świetnym przykładem, który został wspomniany, są nauczyciele, tak, gdzie dominują panie, a gdzie zarobki są prawdopodobnie niższe niż wśród ekip remontowych czy serwisantów pieców. No myślę, że nawet ja na jeszcze pewno. Koniecznie muszę ad vocem tutaj do pana dwie rzeczy. Jedna to właśnie w związku z tymi funkcjami. Ja pamiętam, jak ja habilitację robiłam. To był 85 rok. Już miałam tego po kokardę wszystkiego. Jest niedziela, kartka się wsuwa do pokoju. Ja biorę tą kartkę. Moja córka, piszę do ciebie, bo jak do ciebie mówię, to mnie nie słuchasz. Mimo, że tam za drzwiami mój mąż z nimi siedział, bawił się, czytał książki i tak dalej. To raz. Ale teraz o tych kobietach 50+. Proszę zauważyć, jaki u nas jest przekaz społeczny. Wszędzie w telewizji, a to biegi, dbamy o fizis, a to biegi, a to dieta, bo szczupły, bo gipki, bo giętki, bo taka, bo elegancka, bo kosmetyki. Nikt nie dba o głowę i nie mówi, że organ nieużywany zanika i w związku z tym te kobiety, które przestają pracować, jak mają 50-60 lat, będą samotne, będą opuszczone, będą zniechęcone i będą wszystkie rozterki samotności przeżywały, a samotność powoduje, że człowiek dziczeje, bo człowiek nieszczęśliwy nie może być człowiekiem zadowolonym. Tak. W związku z tym upowszechniać trzeba, jak dobrze jest być aktywnym zawodowo właśnie w tym wieku. Bo musisz się ubrać, bo pójdziesz sobie spacerem do pracy, bo masz koleżanki, bo masz się do kogo odezwać i cały dobrych, pozytywnych aspektów wydobyć. A nie dbamy o to, żeby ta emerytura była w wieku lat 60 i te kobiety na te 60 lat czekają tak jak na zbawienie, bo im się wydaje, że jak one pójdą na emeryturę, to się świat przed nimi otworzy. Ja nie, się przeciwnie. Pod tym, tak, apelem podpisuję. Myślę, że panowie też obecni w studiu kiwają głowami. Pamiętajmy, że starość się zaczyna w dwóch momentach. Dwa są takie kryterialne punkty dla każdego człowieka. Jeden, jak traci stałego partnera, zwłaszcza długoletniego, i tu niestety przeważnie kobiety zostają wdowami. I drugie, jak właśnie rozstaje się ze stałą pracą i zaczyna siedzieć w domu. Tak, bądźmy aktywne. A teraz jeszcze coś o komunikacji i o tym, jak tu się ze sobą komunikować, kiedy listów nie można wysłać. Od przyszłego roku z listami koniec. Taką decyzję ogłosił PostNord, czyli duński odpowiednik Poczty Polskiej. Urzędnicy twierdzą, że coraz mniej Duńczyków wysyła listy, przez co usługa stała się już nieopłacalna. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba nadanych listów spadła o ponad 90%. Pracę ma teraz stracić ponad 1500 osób. No i za rok już załoga będzie dostarczać tylko paczki. Niby wiemy, że usługi pocztowe pomału odchodzą do lamusa, te klasyczne, ale no chyba to tempo jest trochę za szybkie. Pani profesor. No myślę, że chyba jest za szybkie. Znaczy jest tutaj taki aspekt, że Dania jest małym krajem, jest mało ludzi, jest na innym poziomie technologicznym, więc może ludzie rzeczywiście wysyłając sobie SMS-y albo wiadomości przez internet różnego typu, że to zastąpiło listy, ale nie wyobrażam sobie, żeby tego typu praktyka miała się upowszechnić wszędzie w Europie. Może etapami to tak, ale tak od razu z dnia na dzień to słabo to widzę. Chociaż przypominam sobie, że w pewnym momencie zapadła decyzja, że telegramów nie będziemy wysyłać i też się wszyscy do tego dostosowali. Więc trudno powiedzieć, jak to zadziała. No to ciekawe, co urząd akurat ten duński pocztowy jest połączony ze szwedzkim. Już 6 lat temu te spółki się połączyły i Szwedzi stwierdzili, będziemy jeszcze wysyłać listy, ale tylko co drugi dzień. Może to jest jakieś wyjście. Kamil Sobolewski. Dlatego powiadam, że etapami. Wydaje się, że jeżeli zadamy to pytanie o dzień dzisiejszy, to będzie wielu przeciwników wprowadzenia takiego zakończenia dostarczania listów. ale jeśli zapytamy z perspektywą 50-letnią, to myślę, że nie będzie to budziło żadnych kontrowersji. Pewnie jest to kwestia pokolenia, tak, które na listach się opiera, ale wydaje się, że nawet w tej Danii usługa dostarczenia listu nie zniknie. Przecież list można nadać jako małą, najmniejszą paczkę. Pewnie z taryfą troszkę wyższą niż do tej pory listy, ale biorąc pod uwagę... Dołożyć blaszkę, żeby ważyła odpowiednio. No właśnie, wróci temat słynnych polskich blaszek. Może to jest jakieś wyjście. Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia konieczności obciążania tych listów. Po prostu być może cena lekko wzrośnie, ale biorąc pod uwagę, ile wysyłamy tych listów i że no, w warunkach polskich prosta przesyłka kurierska, tak, nie list, tylko prosta przesyłka kurierska kosztuje gdzieś tam pewnie z 5 zł, no to... Nawet jeżeli cena listów wzrośnie z 2 do 5 zł, to zakładam, że w koszyku konsumpcyjnym przeciętnego gospodarstwa domowego zmieni się, wydatki zmienią się z rzędu 25, a może w ogóle 0 zł. Zatem nie widzę tutaj jakiegoś szoku. Tak? Myślę, że rola poczty postrzegana jest w pewnym sensie jako rola społeczna, szczególnie w tych obszarach, gdzie nie docierają inne usługi. Na przykład usługi bankowe, na przykład właśnie usługi związane z dostarczeniem przesyłek. Ten listonosz, ale... który gdzieś tam do tego powiatu najmniejszego zawsze dotrze. Tak, a niekoniecznie firma prywatna. W Bieszczadach i nawet kiedy pada śnieg. Byłem ostatnio w Bieszczadach i zainteresowała mnie właśnie ta sprawa. Przyglądałem się, czy dojeżdżają tam kurierzy. Okazało się, że kurierzy dwóch firm do odległych miejscowości bieszczadzkich, gdzie mieszka po kilkadziesiąt, kilkaset osób, też dojadą. Więc ta misja publiczna może być też realizowana przez sektor prywatny, o ile oczywiście ten sektor prywatny zostanie przez tego w jakimś sensie regulacyjnie zobowiązany. I może to jest lepszy pomysł. No ja się zastanawiam, co by było, gdyby nie prywatni kurierzy z listonoszami. Tak? Czy dzisiaj mielibyśmy tą samą ilość przesyłek w internecie, paczek w internecie, czy nie byłoby tak, że byłyby strajki listonoszy, którzy mają zbyt bardzo obciążone plecy. Prywatne firmy sobie z tym poradziły, docenimy to. No właśnie, ta dyskusja pewnie nas teraz w Polsce też czeka, bo mówi się przecież o zwolnieniach w Poczcie Polskiej, ale chyba już większego szoku niż to, że Royal Mail, brytyjską pocztę, przejmuje Czech, no to już po tym może się zadzieć absolutnie wszystko po takiej informacji. Bardzo Państwu dziękujemy. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo Państwu. I Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dziękuję uprzejmie. Kłaniamy się i do usłyszenia za tydzień. Winien i ma. Autopromocja. Jedno z najgorętszych nazwisk współczesnego jazzu na świecie. What up, y'all? It's Kamasi Washington and you're listening to Trójka. I w Trójce porozmawiamy z artystą przed jego jedynym koncertem w Polsce. Tygodnik muzyczny i Kamasi Washington. W sobotę między 17 a 19. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor 4K Smart TV LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2179 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Miło